Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. 7 minut po godzinie drugiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. My się z Państwem witamy w gronie Marek Pawlukiewicz, wydawca, Irena Dan jako realizator i moja skromna osoba Jędrek Kodymowski przy mikrofonie. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie od grupy Gałpa szwedzkiej z utworem Faberswan, też z płyt o tym samym tytule. Myślę, że takie granie byśmy mogli zawsze chętnie słuchać i będziemy chętnie słuchali. Ja będę wyszukiwał takich formacji, które się będą pojawiały jak grzyby po deszczu. Myślę, że coraz będzie ich więcej, choć oczywiście pora roku nie sprzyja wzrostowi grzybów, bo akurat przyszedł mróz, który tak niespodziewanie znowu zaskoczył wszystkich. I tak, proszę Państwa, też idąc takimi właściwie, można by powiedzieć, klimatami czy tendencjami, które są wyczuwalne w powietrzu, swojego czasu grupa Siekiera nagrała bardzo taki dalekosiężnie, można powiedzieć, proroczy utwór pod tytułem Ludzie Wschodu. I to była, drodzy Państwo, grupa Siekiera z utworem Ludzie Wschodu w trzecim programie Polskiego Radia, a jest to audycja, która się nazywa Apteka Nocna. Proszę Państwa, pozostając w tego typu klimatach, będziemy podążać w stronę może mocniejszego brzmienia. Zresztą to jest zawsze subiektywna ocena, choć w niektórych przypadkach nie można zaprzeczyć, że ktoś gra ostrzej czy łagodniej. Tu akurat będziemy mieli do czynienia z gatunkiem, który powstał na bazie właściwie doświadczeń całego zespołu, który gra już od wielu dekad. Killing Joke i Tomorrow's World. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi grupa Killing Joke w utworze Tomorrow's World w trzecim programie. A teraz już przeniesiemy się do Trójmiasta, grupa Popsysze, czyli Trójmiejskie Trio w trzecim programie Polskiego Radia Płomieniowanie. To jest, proszę Państwa, Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia. Teraz dorzucę trochę do pieca więcej energii takiego konkretnego czadu. Wolf Down i Stray from the Path. We missed the forest for the tree. That's why we left these within the nothing left of nothing. There is no right way in this labyrinth. Strip of the past. Strip of the past. It's just from such a vomiting. Strip of the past. Grab the union vomiting. Strip of the past. Get out of control. Strip of the past. We are your No i tutaj ciężko by było zaprzeczyć, że zespół gra troszkę ostrzej. Wolf Down i Stray From The Path. W trzecim programie, proszę Państwa, teraz posłuchamy Cool Kids Of Death w swoim chyba takim pierwszym, najkonkretniejszym, z konkretnym przesłaniem utworze Butelki z benzyną i kamienie. Siedem minut po godzinie drugiej. To jest cały czas trzeci program Polskiego Radia Apteka Nocna. I teraz, tak jak mi się wydawało, że będzie trochę później, tak nie o pełnych 30 minutach po godzinie drugiej, ale 28 poleci grupa Laibach. We are millions and millions are one. We'll be right back. Utwór specjalnie dedykowany pani Patrycji, Katarzynie, Oli, panu Tomaszowi, Bogdanowi i Bartoszowi oraz Nikiforowi. To był Laibach, We Are Millions and Millions, Millions Are One. I to wszystko w trzecim programie, proszę Państwa, Polskiego Radia. Teraz przeniesiemy się w przełom lat 80. Grupa Brak, która później przemianowała się na Rendezvous, chociaż w zasadzie to przemianowywał te nazwy, właściwie decyzyjnie wychodziły od Ziemowita Kosmowskiego, który był twórcą i takim głównym motorem napędzającym tę formację Brak i Przekłute Powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle.

you're scared and you want your life back, I'm saying money. Village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Cult of the idiots. Village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Tear down the gates. I tak się, proszę Państwa, doładowaliśmy na ten cały tydzień. Przenieśmy się na polską scenę, to wszystko oczywiście w trzecim programie. Przenieśmy się na scenę polską zespołów alternatywnych, którym bezsprzecznie jest grupa Psychocukier. Niejednokrotnie zresztą już prezentowana dziś, przypomnę piosenkę, którą nagrali w swoim repertuarze, prezentując bardzo zagadkowy tytuł Śpiący pies w BMW. Oczywiście nie jest to żadna kryptoreklama, tylko po prostu to licencja poetyka przed Państwem Psychocukier. I 15 minut do godziny trzeciej. Trzeci program, proszę Państwa, także tak się nam tutaj zazębiają te trójki cały czas. Gdzieś po drodze powstaje tylko pytanie, dlaczego tak jest? Czy można by spytać jakiegoś specjalisty, który się zajmuje numerologią, ale akurat nie mamy takiego w zasięgu, więc pozostaniemy w tym trójkowym, proszę Państwa, ambaransie i znaku zapytania na postawione pytania, które niestety nie możemy uzyskać odpowiedzi, ale oczywiście to nie jest tak jak w programach popularno-naukowych, tak jak już to kiedyś podkreślałem, bardziej popularnych, mniej naukowych, że to pytanie pozostanie bez odpowiedzi, bo kiedyś oczywiście tą odpowiedź uzyskamy. I tak, proszę Państwa, podążając torem naszych piosenek, na dzisiaj przygotowanych przez moją skromną osobę, pozwolę sobie puścić, zaprezentować grupę Prąg, która w wyniku rozpadnięcia się grupy Słons powstała, proszę Państwa, na przełomie lat 80. na wsi Kaszubskiej. Warto to podkreślić, pomiędzy Wejherowem a Chwaszczynem, gdzieś w odległości 20 paru kilometrów od miasta Gdyni. Pod koniec trasy grupy Słons europejskiej zawitali tam i tam doszło do rozłamu. Mniejsza już o okoliczności, bo nie mam specjalnie czasu. Kiedyś tą historię opowiem. Z przyjemnością dzisiaj prezentując grupę Prąg, która składa się z panów zamieszkałych i pochodzących tylko z Brooklynu. Druga część zespołu Słons, którym mówiłem przed chwilą, z którego powstał Prąg w wyniku rozpadnięcia się na tej kaszubskiej wsi. Pochodził, proszę Państwa, z Kalifornii, ale my posłuchamy Prągu, bo akurat dzisiaj taki jest klimat, taki też tekst kiedyś był powiedziany w sposób wiekopomny. Revanche best serve cold, czyli rewanż najlepiej serwować na zimno, i grupa Prąg. We'll be right back. Brzmi to, proszę Państwa, fenomenalnie cały czas. Revanche Best Served Cold, czyli rewanż najlepiej, najlepiej serwować na zimno w wykonaniu grupy Prąg. I to wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Zbliża się nieubłaganie godzina trzecia. W trójce w zasadzie to nawet wszystko jakoś się ładnie, proszę Państwa, ze sobą nakłada. No tak, przejdziemy do tego, co mam jeszcze do zakomunikowania. Chciałbym przypomnieć tylko adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już formacja, do której zresztą jakoś ostatnimi czasy chciałem się odwołać, a cały czas mi umykała oczywiście, grupa Sonic Youth i Mildred Price. Jak to niektórzy mówią, czasami twórczość jest dosyć skomplikowana, przekaz też nie jest łatwy, ale z drugiej strony ciężko jest zaprzeczyć, że grupa Sonic Youth stworzyła właściwie własny gatunek, tak inny od wszystkich właściwie w tym czasie funkcjonujących zespołów. Brzmienie, ta atonalność, a jednak w ogóle bardzo oryginalne harmonie pochodzące z innych kręgów kulturowych, wykorzystany właśnie w tym, można powiedzieć, dziele dodekafonicznym, czyli opartym na 24 dźwiękach. To już, proszę Państwa, właściwie sztuka wyższa, albo można i powiedzieć, że najwyższa. Coś niesamowitego w wykonaniu tak młodych ludzi, a jednocześnie tak ze sobą blisko związanych, zresztą do dzisiaj funkcjonuje to wszystko idealnie. Oczywiście nie tak jak za czasów, kiedy mieli po lat kilkanaście, czy powiedzmy wczesne lata pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, kiedy ta intensywność jest największa. I tak będę z przyjemnością wracał do tego i to wszystko oczywiście, proszę Państwa, w trzecim programie, bo powoli dochodzi godzina trzecia. Na samo pożegnanie chciałbym Państwu zaproponować zaproponować coś, co zresztą uwielbiam niesamowicie. To bym panu Sebastianowi chciał z Gdyni dedykować. A my się już z państwem żegnamy. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz. Realizuje Irena Dan, a właściwie już realizowała, bo to już są ostatnie podrygi tej audycji. Prowadził dla państwa Andrzej Kodymowski i na zakończenie grupa Suicide i Ghost Rider. Zostańcie państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. Screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth.